Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 16 tager vi for alvor hul på regnskabssæsonen. Finanssektoren åbner som vanligt ball i USA, men vi får også et tal, og ikke mindst vækstudsigter fra blandt andet Netflix, IBM og Johnson & Johnson, der står for salget af Genmaps blockbuster Darzalex. Jeg er Pernille Indgaard med mig til at sætte overskriften for den kommende uge. På aktiemarkedet har jeg teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Regnskabssæsonen. Hvad betyder den for dig som investor og aktiehandler? Jamen, mange gange op til regnskabssæsonen, der går aktierne sådan lidt i sleeping mode. De går lidt mere vandret, der markedsdeltagerne går lige og venter på. Ja, men der er måske ingen grund til at sætte priserne svaret op. Vi er måske lidt tilfredse med det, vi ser i øjeblikket. Og så får vi de her regnskaber, der siger, jamen hov, prøv at se, hvor godt det går. Og så kan man opjustere deres estimater, de her fundamentaldrenge, og så får vi som aktiemarkedet til at, aktierne til at køre forhåbentlig opad igen. Og kommer der nogen, der så rammer ved siden af skiven, jamen så skal der jo så sendes nedad i pris, og så køre aktierne rigtig nok nedad, så får vi de her faldende tendenser. Så det er altid sådan der i kvartalsperioderne, at der sker mest, kan man sige. Mm. Betyder det, at Brexit, handelskrig, er det noget, vi sådan kan ligge bag os de kommende uger? Altså, så længe det ikke er noget, der støjer. Altså, selvfølgelig, hvis der lige pludselig kommer et tweet for den gode her Donald Trump, der fortæller, at nu er det gået helt sporet, eller nu er vi lige i mål, så kan det da godt give ekstra spænding i markedet. Men så længe de stadigvæk mødes og taler sammen, og Theresa May forsøger at holde gang i parlamentet, jamen så vil markedsdeltagerne kigge på regnskaberne og tænke, jamen, så lad dem rode med det, og så kigger vi på det, vi er bedst til. I USA, det er som sagt for 11 år går i gang. Goldman Sachs, Citigroup åbner ballet allerede fredag. Og så næste uge, der drypper det ind Bank of America og de andre finanshuse. Vi får altså også Johnson & Johnson i relation til Genmap. Vi får den første af FANG-aktier, nemlig Netflix. Mm. Vi får IBM, vi får America Express, PepsiCo, og jeg skal komme efter dig. Og amerikanerne holder jo lidt længere åben på markedet, end vi gør herhjemme. Der er det kun mandag, tirsdag og onsdag, der kan handles, så vidt jeg ved her. Mm. Er de amerikanske aktier, Lars Persson, er det så nogen, du har inde på radaren? Altid spændende at se, hvordan de her kortselskaber klarer sig, fordi det kan også give et præg om handlen. Altså nu, hvis man kigger på en Visa-card og Mastercards kursudvikling, så sidder man jo og ærger sig over, at man ikke købte dem for 5 år siden. American Express. Ja, American Express også. Så det er jo bare, og nogle af de andre betalingssystemer, PayPal, altså man får en indikation af, jamen, hvordan er forbruget, hvordan går det med selskaber, eller med den almindelige indkøber hjemme bag skærmen. Og hvis man så ser PepsiCo, jamen, så er det jo blevet en stor industri med mad og med morgen, ikke bare med altså fastfoodprodukter, men også med morgenmad, med chips og sådan noget. Så det giver jo også en indikation af, jamen, hvad er det, forbrugeren går og spenderer pengene på. Så jo, altså det er meget rart lige at stikke snuden i sporet der. Vi får også Netflix, og vi får også IBM, det skal også blive interessant at se, men Netflix er der jo, det begynder at rumle lidt under streamingtjenesten, der jo ellers har haft gevaldig optur de seneste år. Der er en voldsom gæld, der ligger og ruder i virksomhederne. De skal bruge rigtig mange investeringer på det, der hedder egen produktion, altså egen serie, egen film. Og så får vi altså også, det er jo det, der er sket, der, at Disney har trukket deres film. Det er slut med Disney-tegnefilm på Netflix, familiehygge. Disney tager det over til sig selv. Har vi hørt noget fra Disney på den front nu, hvornår de går i luften med deres? Ja, jeg så nogle overskrifter om, at det skulle komme her snart, at de ville præsentere deres Netflix-tjeneste. Om så det lige var i dag fredag, eller om det hvornår i næste uge deres det blev. Deres streaming-tjeneste. Ja, undskyld, deres streaming-tjeneste. Ja. Så der sker jo noget, og så er der jo flere andre udbydere. Amazon og Google er jo også sådan begyndt med noget streaming-tjeneste. Altså der, hvor Netflix måske har et lille forspring, hvor Disney har jo et kæmpestort, det er jo, at nu er Netflix endelig måske et kartotek af gamle produktioner, så det kan jo være, at man kan begynde at genudsende noget af de første udsendelser, og så på den måde spare lidt penge og komme lidt ud af gælden. Altså det er jo lidt sådan, man ser Danmarks Radio og TV2 og alle mulige andre gøre, det er, at nu så sender man nogle gamle serier en gang imellem, og så får vi blive helt nostalgiske, så må ikke også Netflix gøre det på et tidspunkt? Mm. Ja. Hvis man holder den, tænker jeg. Men altså næste uge, vi får nogle tal fra Netflix. Mm. Johnson & Johnson, der står for Genmap salg af Darzalex, så det er de tal, de kommer med, det er så tirsdag. Er det noget, der kan smitte af på Genmap, Lars Persson? Ja, det kan det godt, men på Johnson & Johnson, det er jo, altså for danskerne vil være det fokuspunktet, men for Johnson & Johnson, så er det jo det her gamle, der har været et eller andet i deres babypuder, der var noget asbest helt tilbage for gamle dage. Jeg ved ikke, om den stadigvæk sag rumler. Den tog i hvert fald lidt fart ved årsskiftet og sendte aktien lidt ned, så man ikke den får sig en tur i gyngen igen, tænker jeg. Den er vi nok ikke færdige med, så Johnson & Johnson som investering, det tror jeg ikke. Det er ikke sådan, den er ikke spændende, synes jeg, når jeg kigger på den. Så nej. Men i forhold til danske Genmap, jo, så kan det være, at der kunne være nogle historier der, men lad os se, hvad der sker. En af de historier, der har været en forgang nu, det er jo også DSV, som inde fik jer tak fra schweiziske Panalpina. Vi får regnskab for Panalpina i næste uge. Har det overhovedet er det noget, vi skal bruge til noget i den her? Nej, altså det man kan vide sig sikker på, det er, så kan man hurtigt se, at der vil komme nogle forbedringer forhåbentlig i Panalpina. Man vil simpelthen sætte DSV-M-hætten ned over, og så vil man suge alt de dårlige ting ud, og så vil man bagefter puste alle de gode DFDS-ting ind i Panalpina. DSV-ting. Ja, så vil man få en god forretning. Mm. Og det er jo noget, DSV er rigtig gode til, den her integration af andre forretninger. Senest var der amerikanske UTI, hvor integrationen gik hurtigere end selv DSV havde forventet, men også en marked. Lars Persson, du gør dig jo primært i den nordiske baghave, specielt Sverige har din opmærksomhed som investor. Ja. Ericsson, der lander der, er en af dem. Ja. Hvad tænker du der? Jamen, de leverede jo et godt resultat, og så har der jo været hele det her med Huawei, som... Huawei, ja. Som jo er lidt udskældt, og så alligevel ikke, fordi der er jo et par af de store lande, som Tyskland for eksempel har sagt, jamen, så må vi bare øge sikkerheden, eller holde øje med, hvad det er, de går og laver. Men der har jo været hele den her, om de skal få lov til at levere det her G5-netværk. Mm. Og det, nu kan man se, at Danmark valgte Ericsson, og der er nok også nogle andre, der vil vælge Ericsson. Til gengæld har de sådan lidt knas med nogle gamle historier ude i Indien, der kommer en større bøde derude fra sig. Men jeg forventer, at de har fået stabiliseret casen. Det var egentlig det, der hele drejede sig om at få begyndt. Men er det sådan en ny revival til Ericsson, vi ser her? Begyndende, ja. Altså, men spørgsmålet er selvfølgelig, om det her første kvartal, om der er nok historier til at trække kursen op. Det tror jeg, vi er stadigvæk i den begyndende fase af G5-netværket til, og er lidt for tidligt. Vi skal igennem det her 19, før der måske rigtig kommer noget. Men lad os se, hvad der sker. Bare det, der kommer gode tal på bundlinjen, vil jo være med til at løfte aktien, tænker jeg. Mm. Og så kommer der Svenske Handelsbanken, og det er jo en af de få banker, der ikke har været med. Det er noget hvidvaskningssag endnu rigtigt. Endnu? Ja. Så det bliver også lidt spændende at se, om hvad der sker med den aktie der. Ikke? Mm. Generelt så er det jo en påske, vi går ind i hvert fald danske marked, kun åbne mandag, tirsdag, onsdag, lidt længere på det amerikanske marked. De tager torsdag med. Og svenskerne er også åbne om torsdagen, så man kan lige sidde og holde øje med det. Det er kun her i Danmark, at vi fiser den af 2 dage træk. Ja. Men markedet generelt, Lars Persson, det er gået rigtig godt. Vi er godt fra start, men. Men nu tager vi en stor puster lidt, og markedet står sådan lidt og hopper på samme sted og har lidt svært ved at komme videre. Og regnskaberne skal jo så bevise, om væksten er helt gået i stå, eller om det kun er i nogle brancher, som er blevet hårdt ramt, eller nogle selskaber, som ligger dårligere til i nogle brancher. Hvordan kommer det til at gå ud over? Så det bliver lidt spændende at se, hvad vi ser, når vi kommer igennem den her regnskabsperiode. Men altså, vi er oppe på et højt niveau, eller vi er drønet højt op, men man ved jo også med sig selv, at ting kan gå meget højere. Vise ord, Lars Persson. Indtjening bliver selvfølgelig vigtig, men der forventer man ligesom, at vi rammer inden for skiven, men selvfølgelig det, vi holder allermest øje med, det som vi alle sammen er bange for, i hvert fald i markedet lige nu, det er vi, nærmer vi os en recession, den globale vækst, er den på hold, så vi selvfølgelig, er det virksomhedernes fremtidsudsigter for 2019, I kommer til at sidde og nærlæse, Lars Persson. Nu nærlæser du selvfølgelig kun for det meste kurverne, men det er vel også noget, du er inde på din palette, tænker jeg. Jo, altså jeg kigger jo også lige ind i regnskaberne og ser, hvordan det går, men det er jo helt klart, at det vil jo afspejle sig i kurserne, hvis der er for mange selskaber, der siger, vi justerer lige en lille smule nedad på vores forventninger for 2019, så ved vi jo godt, hvad vej aktierne skal. Så altså, det bliver sådan en spændende måned, hvor at... Man skal ikke sidde langt væk fra skærmen, tænker jeg. Man skal ikke sidde så meget ude i forårssolen. Man skal ikke trille for meget på påskæg. Nej, det tænker jeg. Hvad er så dit tip til den private investor, når vi taler uge 16? Jamen, kig på de selskaber, der kommer, og følg med i, hvad melder de ud om resten af 19. Og dem, der måske endda er opjusteret, jamen, det kan være, man skal løbe lidt efter dem, fordi de har måske fat i noget, som vi andre ikke har set. Og det kunne jeg også godt have sagt, det er også pjæsseren. Men det vil jeg gøre. Altså, jeg vil sidde og holde øje med de selskaber der kommer og præsentere, og hvad siger de om 19. Altså, det er det, man må tage og følge på. Mm. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 16. Rigtig god vind i markedet.